De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, gizli ile aşikarı da bilen Allah'ım, kullarının arasında ayrılığa düştükleri şeyin hükmünü ancak sen verirsin.